यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे प्रेम और आदर पूर्वक कहता हूँ, इन बातों की तरफ आप ध्यान दें, खूब गहरा विचार करें। ये जो अभी हमारी स्थिति है, यह स्थिति रहेगी नहीं, शरीर रहेगा तो भी यह स्थिति नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा तो भी यह स्थिति नहीं रहेगी। ये हरदम बदलती है, संसार की स्थिति निरंतर बदलती है, किसी क्षण भी इसमें परिवर्तन रुकता नहीं है। और उसका एक तत्व समझो तो संयोग अनित्य है और संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, वियोग अनित्य है। इस बात की ध्यान दें आप, संसार का जो योग है मिलना संयोग है, ये संयोग अनित्य है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं मेरे को जानते भी नहीं थे और मैं भी आपको नहीं जानता था, ना आपके दर्शन मेरे को हुआ ना मैं देखा गया आपसे, तो बिल्कुल हमारा संबंध विच्छेद था, संबंध था ही नहीं। और अब संबंध हो गया तो आप सुनने वाले, मैं सुनाने वाला रह गया, परंतु एक समय वो होगा जो आप और हम व्युत हो जाएंगे, फिर ना आप मिलेंगे ना मैं मिलूंगा। तो संसार का वियोग नित्य है, बहुत समझने की असली बात है ये। और परमात्मा का योग नित्य है, हम चाहे माने न माने, जाने न जाने, हम समझे चाहे न समझे, परमात्मा का वियोग कभी किसी से होता ही नहीं। सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में सदा विद्यमान है। उसके वियोग कैसे हो सकता है? फर्क केवल ये पड़ा है कि उस परमात्मा से हम विमुख हो गए हैं, परमात्मा ने साथ नहीं छोड़ा है, छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो कहता हूँ छोड़ सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे से वियोग नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य नहीं है। सर्वसमर्थ है परमात्मा, ऐसे माना जाता है और है ही ऐसा, परंतु हमें से अलग होना भगवान को आता नहीं है, अलग हो सकते नहीं है। अर्घ अलग हो जाए तो सर्वव्यापक बना उनका नष्ट हो जाएगा। तो उनका तो योग नित्य है, हमारे साथ संबंध नित्य है, और संसार का वियोग है वो नित्य है। खूब ध्यान देकर आप सुने, तो जिनका वियोग ही नित्य है उसके वियोग को पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो भाई अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंत ही तो ये तजेंगे, सब आपको सब छोड़ेंगे अंत में। पहले वियोग था और पीछे भी वियोग होगा ही। और थोड़ा सा आप विचार करो तो वियोग अभी हो रहा है। जोधपुर में सत्संग होगा, वो होगा होगा की जगह हो रहा है, और हो रहा है उसमें दिन चले गए हैं, कम हो गया है, कम होते होते एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो इसका वियोग नित्य है, संयोग इसका नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। तो वियोग अवश्यम भावी है, तो जिनका वियोग होना है उसके वियोग को पहले ही स्वीकार कर लें। बिल्कुल पक्की बात है, भाई बहनों से कहता हूं बार बार का आप ध्यान देकर सुनो। जैसे आपके घर एक बच्चा जन्मता है, एक बच्ची जन्मती है, तो बच्ची के साथ प्रेम का बर्ताव कम होता है और बच्चे के साथ ज्यादा आदर होता है। ये गलती है, सब जगह ही हो ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ज्यादा जगह ऐसे होता है। और एक बात, जब भाई बहन कभी लड़ पड़ते हैं, लड़की दूसरे बच्चे हैं, कभी लड़ पड़े तो माँ कहती है बेटा भाई से क्यों लड़े, ये तो भाई तो दूसरे घर जाने वाली है। तो ये जो मन का विचार है कि भाई तो जाने वाली है, ऐसे ये सब संसार भाई सा है, ये भगवान की प्रकृति है, बड़े घरों के भाई सा है, ये भाई सा तो आप घेर जाएगी, ये आपके पास नहीं रहेगी, रहेगी किसी के पास, है किसी की ताकत, ये स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार दबदबा आपका नशा ये रहने वाला है। प्रकृति का जितना अंश है सबका सब ही जाने वाला है, इसका वियोग नित्य है। पहले अपने साथ संयोग नहीं था, फिर संयोग नहीं रहेगा, और अब भी प्रति क्षण वियोग हो रहा है। खूब ध्यान देकर सुनो कि अपनी अपनी उम्र लोगों को बहम एगम जी रहे हैं, नहीं शरीर से वियोग हो रहा है। जन्मे उस समय में जितनी उम्र थी बाकी उतनी उम्र है क्या बाकी, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष घट गए हैं, और उतनी नजीक मौत नजीक आ गई है, वो अब भी आ रही है। जब मैं आकर बैठा उस समय मेरी आपके शरीरों की जो उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, एक एक मिनट में जा रही। मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ वो तो आप सुनते हो, पर बोलते बोलते ही उम्र खत्म हो रही है, सबका वियोग हो रहा है सबका ही। तो संसार का वियोग नित्य है, तो ये बाईसा है ना, ये जाने वाली है प्रकृति का संसार सबका सब, ये बड़े घनी बाईसा है, ये सब जाने वाली है। उनसे मोह करो तो दुख पाना पड़ेगा, इस जाया तो रुक करेगा नहीं, इसका वियोग तो रुक सकेगा नहीं, और मोह करो दुख पाना पड़ेगा। तो पहले से ही समझ लो जो आने और जाने वाले होते हैं उन मेहमानों के आदर सत्कार तो ज्यादा करना, पर तो मोह नहीं करना, क्योंकि आज जाने वाले हैं उनका आदर करो सत्कार करो सब, क्योंकि आगंतुक है, भगवान तो अपने घर के हैं, वे तो कभी जा नहीं सकते हमारे से अलग, हम उनके अलग जाए, चाहे नरकों में भी चले जावे वहां भी भगवान हमारे साथ में, स्वर्ग में भी भगवान साथ में, वैकुंठ भगवान साथ में, मृत्यु लोग भगवान साथ में, कोई ऐसा लोक आपकी दृष्टि में है कि जहां भगवान न हो, तो उनके साथ तो हमारा संबंध नित्य है और संसार के साथ हमारा संबंध अनित्य है। यह शरीर के साथ आपका हमारा संबंध अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके वहम में इतना वर्ष हम जी गए, ये बात झूठी है, इतना वर्ष मर गए सच्ची है। जितने जी गए उतने तो मर ही गए, अब बाकी कितने दिन है इसे कुछ पता नहीं, पर जितने दिन है उतनी तो उम्र तो घट ही गई, मौत नजीक आ ही गई, इसमें संदेह नहीं है। तो यहां पैर फैला कर बैठना स्थिर जाता से, जैसे कल सुना है, तो मत भूले मनमोह में भानु भजरे पीव। क्यों बैठो सगराम के, तो ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नहीं है, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने ठोर अठे को रेवण देला, लख चौरासी जून में रोड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मनमोह में भानु भजरे पीव। कैसे मोह बैठा है, यहाँ कौन रहने देगा। मैंने कल बताया था कि आप सत्संग में आते हो, यहाँ बैठे हो और अपनी जगह कहते हो, और सत्संग का समय होते चल देते हो। इसी तरह से घरों में बैठे हैं, समय पूरा होने पर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जोर चलेगा नहीं, आपकी चतुराई चलेगी नहीं, आपका बल चलेगा नहीं। क्या है आप में मेरे में बल कि मौत आ जाए हम तो नहीं जाएंगे साहब, ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं है सामर्थ्य। तो जाने का दिन नजीक आ रहा है, बड़े प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो। सब दिन अपने रहना नहीं है, थोड़े दिन के लिए किसी से खटपट क्यों करो, प्रेम का बर्ताव करो। जहां रहो वहां प्रेम का आदर का, प्रेम आदर का सत्कार बर्ताव करो। अमृत ही अमृत फैला दो, जो सबको मिठास लगे। कार्रवाई क्यों फैलाओ, सबका हित हो। चार बातें याद रखना, हमारा और दूसरों का, अभी और परिणाम में हित हो वो काम करो, हमारा भी हित हो दूसरों का भी हित हो, अभी वर्तमान में भी हित हो और भविष्य में भी हित हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करो, अपना भी दोषी नहीं है, अपना भी हित दोषी नहीं है। सुख है, आराम है, सम्मान है, आदर है, महिमा है, ये अहितकारक है, दिखता मीठा है पर बढ़िया नहीं है। ये अपना हित त्याग में है, राग करोगे तो माया में रह जाए वासना, इज कर दे धराशी, पड़ा रहेला घेरा घाला सखस मार ले जासी, यो तो तन जासी रह जासी। माया में मन रह जाएगा तो सांप बनना पड़ेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। एक संत की बात मैंने सुनी है, वो सुना दूं आपको। एक साधु बड़े वीर त्यागी एकांत रहते थे, तो उसके एक भक्त था बहुत प्रेमी ज्यादा। ये प्रेमी भक्त होते हैं ना, इनसे खतरा है, जो प्रेम नहीं रहे उन्हें खतरा नहीं, उनसे ये खतरा जो ज्यादा उनसे ही है। ये महाराज महाराज करते है ना, इनसे सावधान रहना चाहिए। तो एक बहुत प्रेम रखता था ज्यादा, तो वो कहीं जाने लगा बम्बई करता, कहीं जाने जरूरी हुआ तो कह महाराज मैं तो अब जाता हूँ, मेरे को बहुत आवश्यक है, जाना ही पड़ेगा, और आपके प्रबंध संतर का हमारे प्रबंध की जरूरत नहीं, हम साधु हुए तो प्रबंध करके नहीं हुए, प्रबंध आप साफ होगा, हमारा प्रबंध तुम क्या करोगे, प्रबंध करने वाला हमारा ईश्वर है, वो प्रबंध करेगा। नहीं महाराज बहुत ज्यादा किया, मैं भैया प्रबंध नहीं चाहता, हमारा जो है जो भाग्य हो जाएगा, भाग्य लगी हो जाएगी, भले गुरु संगात होने वाली है। वो बाबा जी के कहने पर भी उसने 20 रुपये एक जगह गाड़ दिए, महाराज लेते नहीं थे, रुपया छूते नहीं थे, तो उसने गाड़ दिया, महाराज यहाँ रुपया गाड़ देता हूँ, कोई भगत पड़े किसी भगत की जरूरत हो आप कह देना, किसी भगत को कर ला देगा चीज। महाराज चुप हो गए, ये हम लोग ढीले हो जाते हैं, वो कोई ज्यादा भक्ति करता है तो ढीला, वो ढीलापन खराब है, पर तो मेरे प्रकृति में है भी ढीलापन, ज्यादा कहे तो ढीला हो जाता हूँ। तो ये साधु के लिए बढ़िया नहीं है, इसमें त्याग में करदार नहीं बढ़िया है। रख दिया पीछे से महाराज बाबा जी, शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया तो भूत बन गए, प्रेत हो गए, प्रेत भूत। अब रात्रि में खट खट खट खड़ा बोले फिरे, कई लोग आवे डरे के बाबा जी तो भूत हो गए। वो आया, वो देखा दे रात्रि में, देखा तो रात्रि में शब्द हो गए, क्या महाराज क्या करूं, कैसे क्या बात हुई। तो उनको किसी ने बोल कर कहा कि तेरा ये रुपया है ये ले जाया, मेरा इधर मन रह गया, भूत बढ़ना पड़ा मेरे को, ये तो लगा दे किसी में तो मेरा आप छूट जाए। तो ये जो वासना है पदार्थों में रह जाती है, वो जन्म देगा और वहां जन्म लेना पड़ेगा। जितने संसार के संबंध जोड़ते हो ये सब के सब अनर्थकारी है। संबंध अपने लिए बिल्कुल, मतलब दूसरों के लिए, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए संबंध तोड़ो, छोड़ो, सेवा कर दो, फिर जरा मिलेगी। जैसे प्याऊ पर कोई पानी पीने के लिए आवे, बड़े प्रेम से ठंडा जल पिला दो और कह दो भाई मैं तो साया है, ले तो पूजा अर्चना पालो या जाओ तो मर्जी, जावे तो बहुत अच्छी बात, आवे तो बहुत अच्छी बात। सबको जल पिलाते हैं, पर संबंध नहीं जोड़ते किसी के, तू मेरा है मैं तेरा हूं, जब किसी से जोड़े। इस तरह से सेवा करो, भाई है, बंधु कुटुंबी है, स्त्री पुत्र परिवार है, बहना माता हुए सासरा है, प्रियर है, ये भाइयों के लोग जो अपना संबंधी कुटुंबी है, सबकी सेवा करो, बड़ा अपना कोई नहीं है। सेवा करने से आप नहीं बंधोगे, ये कई कई का बैम होता है, सेवा करने मोह होता है, सेवा से मोह नहीं होता, सेवा लेने से मोह होता है। ये लेना लेना है ना, ये ही दबोने वाली चीज है, भीतर से लेने की इच्छा ही नहीं, और लेना है ही नहीं हमें, हमें देना ही देना है, लेना ही देना है, ये चेतनता है, और लेना ही लेना ये जड़ता है। लेना ही लेना वृक्षों में, पशुओं में लेना ही लेना होता है, देना नहीं होता। उसे लोग साया छाया ले लेते हैं, पत्ते ले लेते हैं, फूल ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, सूखने पर लकड़ी ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं, वृक्ष देता नहीं, पशु भी देते नहीं। पशुओं से भी आप भेड़ों से ऊन ले लेते हो, गायों से दूध ले लेते हो, बसा ले लेते हो, ले लेते हो, मगर वे नहीं देते हैं। तो केवल लेना लेना है, ये जड़ता है, पतन है, पर उनका पतन होता नहीं, वो भोग योनि है। पर मनुष्य वो लेना ही लेना चाहता है तो उसका तो पतन होगा ही, जड़ता है, एकदम जड़ता है। और देना ही देना लेना है ही नहीं, ये दो बताए कि रामायण में आया है, हेतु रहित जग जुगु उपकारी तुम तुम्हार सेवक। ये तो भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत बिना हेतु हित करने वाले हैं, सबका हित कर दिया बस। जयराम जी अपने लिए किसी से कोई संबंध रख, कैसा ही बढ़िया और घटिया हो, कैसा ही हो, उनका हित हो जाए, जिसे सेवा बन जाए वो सेवा कर दी। तो देते ही देते हैं, वो तो भगवान का स्वभाव है, और भगवान का स्वभाव ही भगवान में उतर जाता है। जो भगवान के भक्त है उन भक्तों में भगवान का स्वभाव उतर जाता है, वो अवतार हो जाता है, अवतरण होता है। इस वास्ते उनमें ये बात रहती है। और लेता और देता ये क्या है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, यद्यपि मिर्षा छूटन कठिन ही। तो लेना है लेना है जड़ता है, देना देना चेतनता है, लेना देना दोनों है, जड़ ग्रंथि है। अगर आप ग्रंथि भेदन करना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो भीतर से लेने की इच्छा का त्याग कर दो, लेने की इच्छा का त्याग कर दो, ममता और संग्रह करने की रुचि मिट जाएगी। अरे ये भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, ये बद क्या है, भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगना, संग्रह करना, दूसरों को सुंगरा देना, अपने ममता नहीं रखना है, क्योंकि अंत ही तो तरह ममता छूटेगी। पहले ममता क्यों बांधे अपनी, काम करो अच्छी तरह से, सबको सुख पहुंचाओ, तो सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ये तो है बात काम की, और सुख लेना ये काम की नहीं है। आशा करना तो महान दुख की बात है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा रखने की, ये मेरा काम करेंगे, मेरे काम आएंगे, ये नहीं आएंगे काम, ये कड़वी बात है, परंतु मेरी बीती हुई है। मेरे सत्संगी अच्छे काम पड़ने पर काम नहीं दिया है, ऐसी मेरी बीती हुई बात है। कई सज्जन जा रहे थे बद्रीनारायण ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात, बद्रीमान जा रहे हैं, उन्होंने कहा ये बोझा है हम यहाँ रख दें, पीछे आए तो ले लेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो बाहर रहता हूँ बढ़नी से, आप किसी अपने मकान में रख दो। नहीं रखा सत्संग ने तो मेरे काम पड़ा है, ऐसा भरोसा करते हैं नहीं रख दे काम में, मेरा काम नहीं, वो काम ही दूसरे का था। पर मेरे परीक्षा हो गई, चेत हुआ, फिर भी बेहोशी हो जाते हैं, परंतु चेत हो गया। खास हमारे जनों को वो भी नहीं करते काम, तो भरोसा संसार का भरोसा मत रखो, भरोसा भगवान का रखो। आशा ही परम दुख, आशा रखना है परम दुख है, और आशा न रखना परम सुख है। सेवा कर दो, दूसरों की आशा पूरी कर दो, अपने आशा मत रखो। अगर आप सुख से जीना चाहते हो और सुख पूर्व मरना चाहते हो तो ये दवाई है बहुत बढ़िया, जीवोगे भी सुख से और मरोगे भी सुख से। नहीं तो छोरा छोरी मन रह जाएगा, घर मन रह जाएगा, रुपया में रह जाएगा, कुटुंब में रह जाएगा, कहीं कहीं मन रह जाएगा, तो जन्म लेना पड़ेगा। यंग यंग वापि स्मरण भावम तदंते कलेवरम तमे तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है वो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। तो ये अगाड़ी जन्म लेने का निमंत्रण है, इस वास्ते संसार की सेवा करो, सेवा की आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम, आशा ही ये परम दुख है, दुख नहीं महान दुख है। और निराशियम कोई आशा नहीं, बहुत आनंद की बात है। वैराग्यवान संतों की बातें मैंने सुनी है, उनके बात है कि अकेले रहे हैं कुछ नहीं, बीमार पड़ जाए तो जल पूछने वाला भी कोई ना हो, कि महाराज प्यासे हो जल ला दूं, कोई पूछने वाला नहीं हो, उसमें आनंद रहता है। अरे महाराज महाराज कह रहे वापसी महाराज, ये खतरा है, बहुत खतरा है, ये आदर सत्कार है, ये काम की चीज नहीं, लगती है मीठी, पर मीठा विष तो विष तो विष ही है, चाहे मीठा लगे। तो उस वास्ते संसार से सेवा करने का संबंध रखना है, लेने का संबंध नहीं रखना है, और फिर आप जाने खतरा है, इसमें बड़ा खतरा है। तो सबका सब वियोग होने वाला है। अब प्याऊ में जल पिला दिया, पीछे बैठे तो अच्छी बात, जावे तो क्या हर्ज है, क्या हर्ज है बताओ, कब जाते हैं बहुत अच्छी बात, बैठेगा तो अच्छी बात। सेवा कर देना अपना काम है, उनके हित की बात कर देना, सुख पहुंचा देना, तन मन वचन धन से सुख पहुंचा देना, उनकी प्रसन्नता लेना है। मैं तो कहता हूं माता पिता घर वाले उनकी प्रसन्नता लो, सेवा मत लो, सुख मत लो, वे प्रसन्न हो जाए जो काम कर दो। वे भी अनुचित रिजी से, परंतु अनुचित नहीं, ये नहीं करेंगे भाई, ऐसा काम नहीं करेंगे हम, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हो और अपनी शक्ति के अनुरूप हो। हम कर सकते हैं जितना करने के शक्ति के अनुसार है तो कर देंगे, अरे हमारी शक्ति नहीं कहां से कर देंगे। कोई कहते 10,000 रुपया दो हमारे, हम कहां देंगे, नहीं दे सकते भाई, हाथ जोड़ ले कि हम समर्थ है, ये इसमें असमर्थ है, समर्थ है जितनी कर दो, न्याय युक्त है शास्त्र की आज्ञा युक्त है वो काम कर दो, शास्त्र युक्त नहीं है तो मत करो, सामर्थ्य नहीं है तो मत करो, हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, कि भाई हम नहीं कर सकते, तो इसलिए साथ में प्रेम का बर्ताव करो। याद रखो कि इनके साथ में वियोग होगा, होगा तो हम कहते हैं हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है, पहले वियोग था पीछे वियोग हो रहा, अब भी निरंतर वियोग हो रहा है, तो ये अपने नहीं है। परमात्मा पहले भी अपने थे, आगाड़ी भी अपने रहे, अभी भी अपने हैं, वित्तीय काल भी अपने ही है, चाहे आप जाने माने न माने न जाने, आप स्वीकार करें न स्वीकार करें, आपकी मर्जी, पर भगवान का वियोग किसी हो नहीं सकता और संसार का संयोग रह नहीं सकता। कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात, कितनी दामी बात, कितनी ऊंची ऊंचे दर्जे की बात है। इस वास्ते सबके साथ रहो, सबका उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अच्छी बात कहो, अच्छी सलाह दो, अच्छी बात करो। इस वास्ते खूब शांति से आप विचार करो कि अपना कोई नहीं है सिवाय भगवान के, बिना राम रघुनाथ जगत में कोई नहीं, अपना अपना कोई नहीं है। सबकी सेवा कर दो, सेवा करने में कोई बाधा नहीं होगी, आशा रखने में दुख होगा, आशा न रखो, सेवा कर दो, अपने से भाई जितनी सेवा कर दो, नहीं भाई जैसी वो मांगे तो हाथ जोड़ दो और शक्ति के अनुसार सेवा कर दो। यह संसार में रहने का बहुत बढ़िया तरीका है, ये विद्या है संसार में रहने की। इस रीति से रहो सबके साथ। मैंने एक पुस्तक लिखी है संसद ग्रस्त में कैसे रहे, पुस्तक लोगों ने बहुत पसंद करी उसको, कैसे रहे, प्रेम से रहो, आदर से रहो, सेवा करो, रहो, आप रहे तो बहुत अच्छा, तो मोह मोह मत करो, मोह सकल व्यास न कर मूला, सब व्यास जितने व्याधि है रोग है उनका मूल है। इस वास्ते प्रेम से आदर से बर्ताव करो, बहुत सुख से तो जीवोगे, सुख से ही मरोगे, ऐसी बात है बढ़िया। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, ते प्राप्तवन्ति मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि प्रेम पूर्वक सबके साथ बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। आप से हो सका चार बात बताई मैंने, अभी और परिणाम में हमारा और सबका हित हो वो काम करो। भगवान राम जी का बैर था अर्जुन रावण के साथ, जब पहले लड़ाई से पहले रावण भगवान राम जी ने अंगद को भेजा कि तुम जाओ पहले, तो उसको बात क्या कही, कहते काज हमार ताशु हित होई। अब देखे रावण बैरी है, सीता जी को ले गया, राम जी क्या कहते हैं, काज हमार काम तो हमारा भोग गई, सीता हमें मिल जाए, एहतास हित तो होई, रिपूषण करो बत गई सोई। रावण के साथ वो बात करना, काम तो हमारा बढ़े और हित उसका हो। पर हित बस जिनके मन माही, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, बैरी के साथ भी हित, प्रेमी के साथ भी हित, साधारण आदमी के साथ भी हित, तो हित सबका हो और हमारा भी हो, और अभी भी हित हो, अभी सुख हो और आगाड़ी भी हित हो, पर लोग भी सुधरे, ये मनुष्य की खास बातें हैं। दो बातें और बताई थी कि भगवान को याद करना और दूसरों को सुख पहुंचाना, ये मनुष्यता है। अगर ऐसा नहीं करते तो मनुष्यपना नहीं है, मनुष्यपना इस बात से ही है। तो ऐसे अपने समझो तो आपका सत्संग हुआ, और आपका बर्ताव वैसे ही क्रूरता का दुख देने का रहा तो सत्संग नहीं हुआ। कहते हैं केकई को वही जड़ दोष देंगे जिन साधु सभा नहीं सही, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, सत्संग किया वो दोष नहीं देते, दोषी को भी दोष देना सत्संग का काम नहीं है। तो ऐसा बर्ताव आपका हमारा हो जाए तो हमारा सत्संग करना सफल हुआ। इस वास्ते किसी को किंचित मात्र कभी भी दुख नहीं देना है, और सुबह बताया कि जो बुरा न मानना है, बुरा न समझना है, बुरा ही न सहना है, बुरा ही नहीं करना है। कहते बुरे हैं वो, अरे बुरे बुराई आई है उनमें, मूल में बुरे नहीं है। अपना संबंध विच्छेद कर लो, ऐसे आदमी हो तो तुम तुम्हारे हमारे जयराम जी की कोई हर्ज नहीं, तुम बुराई मत करो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने में भलाई करते हैं, अपने सत्संग करने वाले हैं। ये सत्संग करने वाले नहीं करे तो किससे आशा रखेंगे हम? जो सत्संग करने वाले हैं वे भी प्रेम का आदर का दूसरों का बर्ताव दूसरों के साथ नहीं करेंगे तो हम आशा किससे रखें? लोग आशा रखते हैं सत्संग करने वालों से कि ये बर्ताव अच्छा करेंगे, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तब तो सत्संग किया आपने, नहीं तो सत्संग किया नहीं किया है। पढ़े अपढ़े सारे के जो आत्म नहीं लख परमात्मा को नहीं जाना तो पढ़े रपटे में क्या फर्क आया? कोई फर्क नहीं। देखने में सुंदर दिशे घरा हुआ पत्थर अनगढ़ चोल अच्छा नहीं लगता, पर डूबने में क्या फर्क है? इस वास्ते अपने ये काम करना है, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की बुराई सोचना नहीं है। जहां तक बने वहां तक इस बात को खूब याद रखो, अपना संबंध मत जोड़ो। अपने ठीक नहीं मिलता उनका सिद्धांत और हमारा सिद्धांत नहीं मिलता, जयराम जी श्री जयराम जी महाराज, बस हर्ज क्या हुआ? बर्ताव अच्छा करो, हृदय में सबका भला चाहो। देखो संतों की बातें मैंने पढ़ी है और सुनी है, एक विलक्षण बात याद आ गई। जो कोई बुरा आचरण करता है, मेरा है मानस है सेवन करता है, बड़ा बुरा आदमी है, तो भीतर से ये करो कि ये बुराई नहीं करता तो अच्छा था, हे नाथ ये बुराई नहीं करते तो बड़ा अच्छा था। ये सेवा है, आपकी भावना असर करेगी, अभी चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, कहने की जरूरत नहीं, भीतर से भी ये बुरा न अच्छा। जैसे अपना कोई भाई और प्लेग हो जाए तो उसके साथ सोना खाना पीना एकता करना वो नहीं करना, करने तो किसी बैर हो जाता है क्या? उसका रोग कैसे मिटे? ऐसे किसी बुराई आई तो बुराई कैसे मिटे? इसकी क्या करूं, किस तरह से करूं इसकी बुराई मिट जाए? और नहीं मिटे तो बड़ा बढ़िया भाया तो देंगे, ये बुराई नहीं करते, ये मदिरा मांस न सेवन करते तो बड़ा अच्छा था। ये गुप्त सेवा है, गुप्त सेवा, भीतर से उसका भला चाहना, वे करे न करे माने न मारे, आपको मारे तो कोई बात नहीं है। यवन हरिदास जी महाराज थे, चैतन्य महाप्रभु के सत्संगियों में एक हरिदास थे, यवन हरिदास मुसलमान हरिदास नाम था, वो भजन करते थे। तो मुसलमानों ने उनको मारपीट करी कि तू काफिर में क्यों जाता है? वो कहते भाई मेरे को भजन सुनना अच्छा लगता है, तो वे कोरों से मारने लगे। आप चेतन चरितार्थ में पढ़ो, वे तो मारते हैं, वे कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान का नाम बोल हरि बोल हरि बोल, वे मारे खूब जोर से हरि बोल, तुम भगवान का नाम लो मारो, मेरे कोई बात नहीं, क्या बोलो मार रहे भाई बोल। तो साधु स्वभाव है ये, और सत्संग करने वाले साधु स्वभाव नहीं ध्यान करने कौन करेगा? जो सुनने को ही नहीं मिलता वे साधु बनेंगे? जब सुनने वाला नहीं बनेगा तो बिना सुनने वाले पता ही नहीं है, वे तो पशुओं की तरह ही है, गधा एक खुजाल कर दे वही खुजाल कर दे, वो दुलुती मारे वही दुलुती मारे, तो ये तो गधा में भी है, कुत्तों में भी, वो चाटे वो चाटे वो काटे वो काटे, तो क्या फर्क पड़ा? अगर यही बात है तो मनुष्यों में क्या फर्क हुआ? तो अपने भाई सहना है, ये यही तनु कर बल विशेष, मनुष्य शरीर सुख भोग के लिए नहीं है, उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, पढ़ाई करने वाले को पढ़ाई करना है, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या नहीं होती, विद्यार्थी को सुख नहीं होता। ऐसे जो पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं वे सुख नहीं भोगते। मैंने पुराने संतों की बात सुनी है, बूढ़े हो गए सोते हैं तो दोनों पग फैला नहीं सोते, एक पग इकट्ठा कर लेंगे फिर सोएंगे, दोनों पग फैला कर सो गए आराम से साधु हुए। नीमाजू में हरिराम जी महाराज, उनकी बात है, परमर्श हुए, उनके शिष्य ने कहा, परंपरा से मैंने सुना, मैं दर्शन नहीं किया, दोनों पग फैला कर ये सोवे, अरे साधु हुए हम। पहले शीत घाम सहा और फिर महाराज गुरु जी उसे आज्ञा ली और बस लंगोटी भी कैर पर रख दी, तुम ही नहीं कुछ नहीं, मां जाया जात रूप धरा, कहते हैं जैसे मां से पैदा हुआ वैसे ही। उर्रा गांव है, मैंने देखा है, वहां गए हुए, वहां मसाने की छतरी में जाकर बैठ गए, पास में तालाब, उसमें धोबी कपड़ा धोते थे, उन गांव में जाकर क्या कि एक साधु बैठा है तो उनको पानी देने दे, पानी पी नहीं सके, कंठ सूख गया कई दिनों से, खाने पीने कुछ नहीं, बैठे राम राम राम राम कर रहे। फिर रवि बनाकर पते पतली वो दी, वैसे कंठ खुला और फिर दान देने लगे। सही शांत हुआ तो वो वृक्ष था पीपल का गया, उसके ऊपर नगारा बजाया, जो लोग बहुत इकट्ठे हुए, उनकी बात सुनी है कि दोनों पैर लंबे करके सोए। एक संत ने बात सुनाई कि मैं साधु हुआ तो जंगल में रहता, भी भजन करूं मेरे एकांत में रहना, तो वहां खेतों में लोग रात्रि को हल्ला कर रहे थे कि वो खेत न खा जाए, और जग रहे थे तो मेरी नींद खुली, वो संत कहते खुद नींद खुली, तो उनको कही जब 12 महीना अन्न खाते हैं, फिर 2-6 महीना अन्न खाते हैं, उसके लिए भी रातों जगते हैं, और तू परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, सोता है, आराम करता है, नींद उड़ गई, लाभ तो इतना चाहते हो और काम नहीं करते, खेती वाले जितना भी थोड़ा अनाज हो जाए रातों जगते हैं, खेत गुरु पालते हैं, तो ऐसे संत शिक्षा लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि हम हमारे को भी सावधान सावधान होना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समय कहाँ मिलता है, समय तो सब जा रहे हैं, मौत नजीक आ रही है, भजन कब करोगे, कौन सा दिन होगा, कोई समय है निकाला हुआ, कैसा समय अगाड़ी भजन के लिए निकाला है, वो भजन करेंगे या करेंगे, वो आएगा कि पहले मरेंगे पता है, करेंगे करेंगे करते करते बस मरेंगे, हो जाएगा चट साथ, इसके बाद विचार ही नहीं करते। तो भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, भगवान के नाम का जप करो, कलयुग में नाम जप की महिमा बहुत अधिक है, चौं जुग चौं श्री नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव, और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह सा बर्ताव करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, मौका है समय चूकी पूरी का पछताने। कोई घर में बीमार होता है और सेवा नहीं करते, रात्रि में मर जाता है पड़ा पड़ा ही, तो दुख होता है, मर गया वो दुख तो एक और है, और ये हमने सेवा नहीं करी ये दुख और है, तो ये दुख अपनी मूर्खता से करते हो। सेवा करने में खटकर के सेवा करो, पैसा लग जाए तो सेवा करो, तो सेवा करने से संतोष होता है, भाई चिल्लाना तो हमारे हाथ की बात नहीं, पर तो हमने सेवा कर दी, संतोष होगा, अगर सेवा नहीं करो तो पश्चाताप होगा, और ये मौका पीछे आवेगा नहीं, वो मौका गया जो गया, समय पूछ समय चूक फिर का पश्चाता, फिर क्या है, इस वास्ते पहले से सावधान रहो, हरे को सुख कैसे पहुंचे। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते हो, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो हरेक भाई बहन को चाहिए सावधान हो जाओ, अगर सावधान नहीं होंगे तो सत्संग क्या सुना, दूसरों को सुनने के लिए नहीं मिलता, अपने को सुनने के लिए मिलता है, तो ये भगवान की विशेष कृपा है, तो सावधान रहो, सावधानी ही साधना है, हरदम साधना, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना, मानो सावधान रहना, सावधान, कोई खराब काम नहीं हो जाए, मेरा कोई खराब काम न हो जाए, सबको सेवा कैसे बजाय, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, मेरे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, ऐसे सावधान रहो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, तो सबका हित अपने सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित करो, अपने से हो से अपने करो, नहीं हो तो जो सत्संग में ऐसी बात हो सत्संग में ले जाओ, औरों को भी कहो लगाओ किसी तरह से, वे भी अपने समझे और अकल आ जाए किसी तरह से तो सबका हित करे, तो कितनी बढ़िया बात है, नहीं तो समय तो चला जाएगा भाई, ये समय तो कहता नहीं, मौज ले लो जितना ले लो, मैं बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य जन्म की मौज, ये बार बार नहीं मिलती है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग दुर्लभ है, 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग मिलने दुर्लभ, अपने हाथ की बात नहीं है, मिल जाए भगवान की कृपा से मिल जाए, तो सत्संग मिल गया फिर उसी अनुसार आचरण नहीं बना तो कब बनाओगे बताओ, किस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो दिन आएगा तब करेंगे, तो भाइयों बहनों सावधान रहो, किसी को भी कष्ट न हो, दुख न हो हमारे से, तन से एक, मन से एक, वचन से एक, भाव से एक, बड़े बड़े दुराचारी है, आचरण खराब है, उनके लिए भी दुख होना चाहिए। एक संत की बात सुनी है, वर्षा नहीं हुई, कोई कहते बाबा जी वर्षा कब होगी, मैं कब होशी कब होशी, आपको पता नहीं हमारे को पता है, हम बोलते गांव में तो कभी महाराज में कब होगा, अब हमारे क्या पता कब होगा भाई, हम तो जानते हैं, उनके बैम होता है उनको पता है, कई मेरे से बात पूछते हैं, मैंने कहा भैया मेरे पास सिद्धा ही नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है कि वर्षा कब हुई कब वर्षा हुई, तो भगवान के भक्त थे वो, उनके मन में हुआ कि वर्षा हो जाए तो दुख सुखी हो जाए, भगवान से करी प्रार्थना, भगवान ने दर्शन दे दिए, बोल क्या चाहता है, मरण मैं चाहूं जो वर्षा हो जाए, जब मैं कहूं तो वर्षा हो जाए, भगवान कह रहे क्या करेगा महाराज, लोग बहुत दुखी है, अपने कोई स्वार्थ नहीं, भगवान कह ठीक है, अब कई गांव में जाकर वर्षा बदली है तो भगवान से महाराज वर्षा कर मैं कर दू, अब वर्षा हुई मेरा घास हुआ खूब अनाज बहुत खेतें बढ़िया हुई, अब बढ़िया हुई उसमें जहर पैदा हो गया तो गाय और मरने लगी, आदमी बीमार होने लगे, पूछा वैद्य से क्या महाराज वर्षा पर वर्षा होने से ये रोग पैदा हो गए, बीच में घाम तपे खूब जोर से और तीसरे आजार फिर वर्षा हो तो उसे ठीक रहता है, अब कोई वर्षा ही वर्षा होगी तो ठीक तो हो गया पर रोग जहर हो गया, अब लोग मरते फिर प्रार्थना करी महाराज ये तो आप ही रखो अपने, तो ये भगवान का काम हाथ में मत लो, भगवान के ऊपर रखो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, पर मानते नहीं क्या करें, ऐसा अन्याय अत्याचार मत करो भाइयों बहनों, बड़ा खराब काम है, बड़ी खराब दुर्दशा होगी, दुर्दशा भगवान का काम अपने हाथ में लेते हो, ये परिवार नियोजन कर दो आजीवन जन्म में नहीं, रसोई नहीं है आदमियों को मार दो, रसोई थोड़ी है मार दो आदमियों को, अरे रसोई तो रसोई पड़ा हो ये तो ठीक है, खेती करो बहुत जमीन पड़ी है खेती करो, कहीं आदमी नहीं मरेगा, दो तरह नाश करना, एक तो मार देना एक जन्म ने नहीं देना, ये काम मनुष्य का नहीं है, आपके अधिकार की बात नहीं है, किसी को सुख देना आराम देना तो आप पे अधिकार में है, किसी को मार देना हाथ में बात नहीं है, ये महान अत्याचार है, ऐसे जन्म रोक देना बड़ा भारी पाप है, प्राणी जन्म करके न जाने कोई परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, संत बन जाए महात्मा बन जाए, आते ही रोक देते हो, गर्भपात कर देते हो, ऐसा अत्याचार मत करो, ये भगवान के ऊपर ही रखो, ये आपके काम की नहीं है, मनुष्य के हाथ की बात नहीं, अनधिकार चेष्टा है, महान अधिकार चेष्टा है, पर होश नहीं है, एक सुख थोड़ा आराम रह जाए हमारे को, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ब्याह करना पड़ेगा, आपका भी दुख सहा है क्यों नहीं, हमारे जन्म के समय ऐसी आफत नहीं थी और जन्म का मेरा रोका नहीं, रोक रुक जाता तो आज मैं आ जाता आपके सामने। तो भाई ऐसा अन्याय मत करो, सुख पहुंचाओ, हरि का हित करो, अहित करना, मार देना, शास्त्र निषिद्ध काम करना, मनुष्य जन्म से रोक देना महान हत्या है, बड़ा भारी अत्याचार है। इस वास्ते सज्जनों सावधान हो जाओ, जमाना बड़ा खराब आया है। स्कंद पुराण में लिखा है ये जो कलयुग है भाई ये बड़ा भयंकर आया है, पहले कलयुगों से विशेष कलयुग आया, स्कंद पुराण में ये बात। तो ये याद रखो सदा ही, बड़ा भयंकर जमाना, जैसे ठंडी आती है तो सावधान रहो जरा लग जाएगा, लू चलती है तो सावधान रहो लू लग जाएगी, ऐसे अबारा गर्म वायु चलती है महान अत्याचार की पापों की, सावधान रहो तुम्हें लग जाएगा, आफत हो जाएगी। इस वास्ते सावधान रहो, हित करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, सबको अच्छी बात सुनाओ, सत्संग कराओ, सत्शास्त्रों का प्रचार करो, भगवान नाम का प्रचार करो, भगवत कीर्तन का प्रचार करो, भगवत गीता का प्रचार करो, किसी तरह से लोगों को शांति पहुंचे, वो शांति पहुंचे नहीं पहुंचे पता नहीं, परंतु तो आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। पर हित बस जिनके मन में ही तिनका जग दुर्लभ कसुनाही, दूसरों का हित आपके हृदय में व्यास है, सबका हित हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। होना करना हाथ की बात नहीं, अपनी नियत, अपना स्वभाव, अपना उद्देश्य सुधारो, निर्मल बनाओ, कैसे सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, कितनी बढ़िया बात है। होना करना हाथ की बात नहीं, अपना भाव मत बिगाड़ो, अपने भाव अपनी नियत शुद्ध रखो, इसमें कोई जोर नहीं पड़ता है। कल में कहा था जो त्याग है उसमें जोर नहीं पड़ता, अगर काम करे सबको सुख पहुंचावे, सबको धन दे संपत्ति दे तो वो हाथ की बात नहीं, पर किसी को दुख न पहुंचावे ये हाथ की बात है, दुख नहीं पहुंचाएगी। क्या अधिकार है आपको दुख पहुंचाने का और निंदा करने का, दुख देने का, क्या आपको अधिकार मिला है भगवान की तरफ से? अधिकार नहीं है, उपकार करने का अधिकार है, उपकार करने के लिए मनुष्य उपकार के लिए ही है। जैसे जेल खाने में जेल करे, जेल के जितने अफसर होते हैं वे सब के सब जेलियों के लिए है, कारागार में जो हो जेली है उनके लिए अफसर है, अफसरों के लिए जेली नहीं है। ऐसे मात्र जीवों के लिए मनुष्य, मनुष्यों के लिए जीव नहीं है, ऊंधी बात होगी, ऊंधी, ऊंधी का फल ऊंधा ही होगा। आज बहुत दुख है संसार में, आज से 50-60 वर्ष इतना पहले दुख नहीं था, इतना संताप नहीं था, मेरे को याद है जितना आज दुख हो रहा है, और फिर ऐसी दुखरी प्रवृत्ति हो रही है, फिर दुख बढ़ेगा। तो सत्संग करने वालों से प्रार्थना करूं कि इतने तो आप शुद्ध हो जाओ, कई लोगों को सुख होगा, बहुतों को आराम होगा, पाप का परित्याग कर दो, दुख देने का परित्याग कर दो, इतने आदमी दुख नहीं देंगे, इतना तो सुख हुआ, शांति हुई। इस वास्ते भाइयों बहनों सत्संग सुनते हो तो भगवान को याद करो, सब विषय हो गए। दो बात खास, मनुष्य की मनुष्यता है, मनुष्यपन है ये, भगवान को तो याद रखो और यहाँ सुख पहुंचाओ, अपनी शक्ति के अनुसार, ज्यादा जरूरत नहीं है, अपनी शक्ति के अनुसार करो, इतनी आप पर जिम्मेवारी है, अधिक आप पर जिम्मेवारी नहीं, आपके शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, वो आप पर अधिकार भी नहीं। इस वास्ते सज्जनों खूब याद रखो, हमारा और दुनिया का अभी और परिणाम में हित हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, हृदय का भाव के सब किसे भगवान के भक्त बन जाए, सबका सबका कल्याण हो जाए, किसी का भी अहित न हो, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी लाभदायक बात है, क्या इसमें खर्चा लगता है। भाव शुद्ध बनाओ, भाव शुद्ध बन गया तो अपना कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, भाव गिर गया तो अपतन होगा। बाजार में चीज भाव से मिलती है, वो भाव बाजार के अधीन है, और आपकी मुक्ति आप खुद के आपके अधीन है, बाजार की नहीं है। भगवत भाव हो जाओगे तो निहाल हो जाओगे। सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा के हैं, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, सभी परमात्मा में है। कम से कम सब परमात्मा के है ये सुगम में सबसे, सबके मालिक परमात्मा है, हमारे प्रभु के है ये सब। अच्छे और मंदे भाई, पूत भी कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, पर पूत अपूत नहीं होता, पूत तो होता ही है। इस वास्ते कपूत और सपूत हो भगवान के है, भगवान के नाते उनकी सेवा कर दो, और नहीं जैसे तो अपना संबंध छोड़ दो, अपने अलग हो। भाई हमारे काम की चीज नहीं, हम पूर्व नहीं, पूर्व नहीं सकते तो कोई बात नहीं, हो सके तो अपने से सेवा करो। और हृदय से चाहो कि ये बुरे न बने, ये खराब न बने, ऐसा भाव होने पर आपका वचन असर करेगा। ये बात एकदम सच्ची है, ये बात मैंने देखी है। छानवे सम्मत में गीता प्रेस की स्पेशल ट्रेन निकली थी, 3 महीना तक तीर्थों में घूमते रहे, तो चिदंबरम गए। चिदंबरम दक्षिण में भगवान शंकर का स्थान है, तो वहां गए तो ये हमारी गाड़ी थी बहुत बड़ी, तो उसमें ये बैलों की गाड़ी चलाने वाले आए, जो भी हम अधिक पैसा कमा लें क्योंकि मौका है, तो वो गाड़ी को बंडी कहते, बंडी बंडी, तो भी आए जो चला रहे थे। तो हरि प्रसाद जी हमारे मित्र थे, वो गाड़ी में बैठे थे, तो वो गाड़ी मार बैल को जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी चक्कर लगे तो पैसा पैदा हो जाए, अब गाड़ी चली जाएगी तो पैसा होगा नहीं। तो उसको कहा तुम मार मत, ऐसे कहा। तो महाराज वो कहते थे कि मैंने पीठ में मारी जोर से, लड़ाई का ठंडा हो गया। हमारे कोई बैलों को मारता हो तो बैलों पर तो आती है दया, मारने वाले पर गुस्सा, कहते मत मारो तो ये दोष और तू कहने वाला कौन, मेरे बैल है। परंतु बैलों पर दया आवे उससे ज्यादा दया आनी चाहिए मैल मारने वाले पर। बैल तो पुराने पापों का फल भोग करके शुद्ध हो रहे हैं, और ये नया पाप करके अशुद्ध हो रहा है। ये अशुद्ध न हो जाए इस भाव से कहो तो असर पड़ेगा। साधारण कोई आदमी कहे बैल को मत मार तो कहते इतने मारेंगे, तुम कह रहे कहने वाला कौन, मेरे बैल मरूंगा। पर उस पर दया आ जाएगी, मारने वाले क्या दशा होगी, अरे भाई बतवा ढीला हो जाएगा हमारा, के बात तो ठीक कहते हैं, पर क्या करें। भाव का असर बहुत पड़ता है, सबके हित की भावना हो तो हित की भावना करने से वो मानता है, अहित की बात करने से मानता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भावना ही ठीक नहीं है, भाव ही गिर गया। तो अपना ये भाव गिरने मत दो, ये भाव कल्याण करने वाला है। इस वास्ते सर्वभूत हिते रता, सबका हित हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, हरदम ये बात रहे कि भाई सब सुखी हो जाए। कैसी बढ़िया बात है, भगवान के भजन में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, अच्छी अच्छी पुस्तकों में लगाओ, पुस्तकों दो आपस में कि ये पढ़ो, देखो पढ़ सीखो, पुस्तक रखो पढ़ने के लिए, दो पढ़ ली पीछे ले लो, दूसरी पुस्तक दे दो, फिर वो दे दो, दूसरी तीस दे दो। ऐसे आप अगर पढ़ने का प्रचार करोगे बहुत लाभ होगा। देने में तो पैसे खर्च होते हैं, पढ़ने के लिए दे दी, पढ़ी पूरी कहाँ पढ़ लाओ, ये दे दूसरी पूरी दे दो, ये पढ़ ली दूसरी दे दो, बहुत लाभ होगा। देने से तो पुस्तक ले जा करके कैद कर देगा, अलमारी में लड़ देगा, अरे नहीं तो पढ़ेगा वो, अरे पढ़ने से लाभ होगा, इन्हें पढ़ेगा से लाभ होगा। तो ऐसे पढ़ने का प्रचार भाई बहन आपस में करो, जो लोगों को शांति हो, सत्संग में लगाओ, जैसे उनको शिक्षा मिले, शांति मिले, अपने को लाभ हो वहां औरों को लगाओ। ते प्राप्त मन दिमा में व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो अपने भाव भीतर ऐसा निर्मल रखो, भाव नीर निर्मल हुआ, परमल भव सिंधु पार, रामदास प्रयास है सुख साथ, सबको सुख होगा शांति, भाव निर्मल। मना प्रसाद सौम्यतम मौन मातम निग्रह भाव संशुद्धि रहते तत्तपो मन समुच्यते। ये मन का तप है, जैसे शरीर का तप होता है ऐसे मन का धर्म है। मन शुद्ध रखो, भाव शुद्ध रखो, सबका हित सा हो, सब सुखी हो जाए, ये मन का भाव है, ये मन की तपस्या है। बड़ा भारी फल है इसका, ये मन का तप बताया है 17वें अध्याय में गीता जी ने। इस वास्ते इन बातों को खूब धारण करना है हमने, केवल सुनना ही नहीं है, सुन करके आचरण में लाना है, काम में लाना है, ऐसे ही करना है। और एक बात और है कि जब अच्छी बात को पालन करने लगोगे तो भगवान साथ में है, संत महात्मा साथ में है, सत्शास्त्र साथ में है और सद्धर्म आपके साथ में है। अच्छी बात में सब साथ में, भगवान साथ में, संत महात्मा जितने हो गए वे और हैं वो अगर ही होंगे वे सब के सब अच्छे काम में साथ में है, ईश्वर साथ में, भगत साथ में, संत महात्मा साथ में, धर्म साथ में, शास्त्र आपके साथ में, जो अच्छी अच्छी बात है सब आपके साथ में है। इस वास्ते आप अकेला मत समझो, बहुत मदद है इधर। इस वास्ते किसी का दुख देना उसमें साथ में नहीं है कोई भी। मैं सुना था परसों बात कही थी, निंदक तू गड़ जाओ जीरे जीव पानी में लूण, कबीरे के तो राम रुखाड़ो, निंदक थारे कौन, कौन है थारे निंदक साहब, कोई सहायक रहेगा देने वाला। इस वास्ते अच्छे काम में सब सहायक हो जाते हैं, बैर रखने वाले सहायक हो जाए। जंगल में रहते हैं डाकू लोग, चोर और डाका डाल के लूटने वाले, वहां जंगल में कोई बैठा साधु उसकी सेवा करते हैं, दुनिया को लूटते हैं साधु की सेवा करते हैं। वही आदमी समझ ले कि ये भजन स्मरण करना है ठीक तरह से, तो अच्छा बनने से सब पर अच्छा असर पड़ता है, लोग और परलोक दोनों सुधरते हैं, तो हमारा और दुनिया का अभी और परलोक में कल्याण हो, ऐसा साथ रखो, प्रेम करो, लोगों को बड़ा सुख होगा। भोजन करा देने से सुख होता है, उसका पुण्य है, उसकी अपेक्षा सद्भावों का प्रचार करने का पुण्य बहुत अधिक है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततो अधिकम, अन्नदान महादान है कि अन्न ही प्राणी नाम प्राणा प्राण है, उनसे भी विद्यादान अधिक है जिसमें उम्र कमार खावे। उन विद्या में अध्यात्म विद्या विद्या नाम, संपूर्ण विद्या में अध्यात्म विद्या है जिससे जीव का कल्याण हो जाए। ऐसे कल्याण की बात कहना सुनना प्रचार करना बढ़िया है। और एक बात और ध्यान देकर सुनना पीछे कि अपना खुद अच्छा भाव होने से ही अच्छे भावों का प्रचार होता है। हम अच्छे नहीं बने अच्छी बातें कहें उनका असर नहीं होता है। इस वास्ते आप अच्छे बनो और अच्छी बात कहो, अच्छी सलाह दो, तो अच्छा ही अच्छा मंडल आपके बन जाएगा, सुखी सुख शांति का शांति का। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।